چشمای منتظر به پیچه جاده، دلهوره های دل پاک و ساده، پنجره باز و غروب پاییز، نم نم بارون تو خیابون خیز. یاد تو هر تنگ غروب تو قلب من میکوبه، سهم من از با تو بودن غم تلخ غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده، برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمونده. چشمای منتظر به پیچه جاده، دلهوره های دل پاک و ساده، پنجره باز و غروب پاییز، نم نم بارون تو خیابون خیز. یاد تو هر تنگ غروب تو قلب من میکوبه، سهم من از با تو بودم غم تلخ غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده، برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمون. کوچه های آشنایی پر شده از پاییز تن تلایی، تو نیستی و وجودم و گرفته شاخه خشک پیچک تنهایی. یاد تو هر تنگ غروب تو قلب من میکوبه، سهم من از با تو بودن غم تلخ غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده، برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمونده. یاد تو هر تنگ غروب تو قلب من میکوبه، سهم من از با تو بودن غم تلخ غروب همیشه واسه من.